Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er journalist og vært på både skrift, radio, tv og podcast. Hun har både været nomineret til og vundet Pri-radiopriser, der er den fineste pris inden for radioens verden. Hun er forlovet med Esben Bjerre, som hun har været sammen med i knap 10 år, og har i dag 2 døtre med. Men inden kernefamilien kom på plads, skulle hun lige igennem at miste det, som hun troede var hendes livs kærlighed. Velkommen til dig, Sisse Seier. Tak for det. Ja, du sidder med din dagbog, kan jeg i hvert fald afsløre for alle, der lytter med, som du har taget med meget velforberedt fra den her tid, går jeg ud fra. Ja. At vi skal høre nogle passager fra en rigtig ked af det, Sisse. Ja, og den tid, vi skal besøge Sisse i, er virkelig lang tid siden. Det er begyndelsen af mine 20'er. Ja. Og når man så er, nu er jeg i slutningen af mine 30'er, for at sige det på en pæn måde, ikke? Jo. Og når man så ser tilbage på starten af ens 20'er, så kommer det hele bare til at stå i sådan et lækkert vaselinepræget skærm. Ja. Altså alt er bare så lækkert. Og så sad jeg og læste i min dagbog i går. Ja. Det viser sig, det er det ikke. Nej. Nej, det var lort. Det var virkelig lort dengang, altså. Nej, hvor var jeg optaget af, hvordan jeg så ud. Altså, nå, Sisse. Ja, det har ikke forandret sig. Men jeg tegnede også rigtig meget, og jeg drømte rigtig meget. Hvad er der tegninger af? Jamen, jeg laver meget ansigter. Altså her for eksempel et ansigt, der er på vej op af en potte. Ja, det ser også, det er meget sådan Michael Kviumsk energi. Tak for det. Ja. Okay. Jamen altså, store ambitioner. Her er så mit familietræ. Nå. Et træ fyldt med hoveder. Ja. Men det ser også lidt dystert ud, det hele. Gud, ja, der er et hoved, der er faldet. Ja. Det ser rigtig dystert ud. Altså, det virker ikke som de glade 20'er, de der tegninger, jeg har set indtil videre i hvert fald. Nej. Det tror jeg ikke, det var. Altid. Det skal vi jo dykke ned i om lidt. Ja. Inden at vi går i gang med din store hjertesorgsfortælling, så vil jeg gerne prøve at skrive dit kærligheds-CV med dig. Ja. Og det er 8 spørgsmål, jeg altid stiller gæsten. Jeg sidder bare lige og sveder lidt. Det er de spørgsmål, jeg kan mærke de på mig. Det skal du slet ikke gøre. Det er nogle meget nemme spørgsmål. Så Sisse. Hvor mange gange har du været forelsket? Jeg lå i aftes og tænkte over det, og jeg kan ikke med sikkerhed sige det. Det har været mange gange. Ja. Fordi jeg er sådan en, der bliver forelsket meget hurtigt, men jeg kan også slukke det igen. Nå, okay. Sådan der. I mine 20'er, der brugte jeg meget tid på ulykkelige forelskelser. Og i mine 30'er, altså nu er jeg jo i et forhold, men derfor kan man jo godt nogle gange blive lidt forelsket af nogle andre alligevel, uden man nødvendigvis reagerer så meget på det. Der har jeg været bedre til bare at lukke det ned. Altså der har jeg kunne være i den der følelse af, hold nu op, du er et fantastisk menneske. Der er nogen derude, der bliver ufattelig heldig over at skulle dele livet med dig. Ja. Det bliver sgu ikke mig, fordi jeg har ham herovre. Og det kan godt være, at jeg ikke er dødsens forelsket i ham lige i dag, men det er jeg ret tit. Så. Det er måske i morgen igen. Ja, det er måske i morgen igen. Så altså, jeg er ikke sådan bange for de der forelskelser, men det betyder også, at der har været mange af dem. Ja, de tager dig med storm. Det gør de. Jeg havde engang en periode, hvor jeg var sindssygt forelsket i Colin Firth. Ja, han er også flot. Ja, altså, jeg er jo praktisk taget sammen med en, der ligner ham en lille smule, ved at våge påstå. Ja, det er rigtigt. Ja. Der er jeg lidt der. Og der var jeg da sådan, der kunne jeg nærmest ikke være i mig selv. Jeg sad og prøvede at lære at spille klaver for at kunne spille lange, sørgelige sange, og så alt, hvad han havde været med i. Jeg havde det virkelig sådan, jeg havde det alt for meget. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan ved mig selv, det her, det skal du lære at styre, Sisse. Og der har jeg været en 18-19 år gammel. Ja. Ej, jeg kommer til at tænke på... Altså en af mine sådan første forelskelser, hvor at jeg eller sådan i hvert fald en af de største også, hvor at jeg var rigtig, rigtig besat af Gossip Girl i den her periode. Ja. Og jeg identificerede mig meget med Blair Waldorf. Og hvem vil ikke? Præcis. Og jeg tænkte med alt, hvad jeg gjorde i mit liv, alt, hvad jeg tog på, alt, hvad jeg sagde, tænkte jeg først, hvad vil Blair gøre, tage på eller sige i den her situation? Ja. Jeg stoppede med at køre med offentlig transport, for det kunne Blair aldrig finde på. Så det blev et meget dyrt studerende liv for mig pludselig. Og derfor var jeg jo selvfølgelig også ekstremt forelsket i Chuck Bass. Ja. Altså karakteren var jeg jo dødeligt forelsket i. Så da jeg pludselig en aften på Vesterbro til en fest, ser en ung fyr, som ligner Chuck Bass på en prik, så beslutter jeg mig jo for, at ham skal jeg koste, hvad det vil, være kæreste med, og han skal presses ned i den her Chuck Bass-form, ligesom jeg har presset mig selv ned i den her Blair-form. Og ingen af os passede i nogen af dem, men vi endte med at være kærester, og jeg forventede hver dag, at han var ligesom Chuck. Ja. Kæmpe pres det lyder, på det forhold. Ja, som et umådeligt pres. Ja, ja. Det gik også galt til sidst, men der var lang tid, hvor jeg virkelig ihærdigt prøvede. Ja. Skal Esben også være ligesom Colin Firth? Nej, jeg tror, Colin Firth skulle være lidt mere som Esben, hvis det var. Ja. Og det er nemmere den anden vej. Ja, ja. Esben er ikke perfekt på nogen måde, det er jeg jo heller ikke. Men jeg synes, han er fuldstændig strålende, som han er. Men jeg vil sige det sådan, jeg tror, jeg har været forelsket en 15 gange. Ja. Slag på tasken. Sindssygt. Det er mange. Hvor mange kærester har du haft? Der har været 10. Hold da op. Ja. 10 kærester ud af 15 forelskelser. Det er da meget godt klaret. Ja, det. Hvor mange gange har du slået op med nogle af de her 10 kærester? Ja, det har nok været sådan 50-50, ikke? Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Jamen, ifølge min dagbog flere gange, end jeg kan huske. Ja. Jeg vil nok våge at påstå en 5-6 gange i hvert fald, ikke? Hvor jeg har været virkelig ked af det. Det er da en meget god egenskab at kunne glemme det lidt, mens man læser tilbage i sin dagbog. Ja, jeg er sådan en, som hvis der sker mig noget skidt, så vil jeg vide alt om det. Jeg vil prøve at analysere det til hudløshed, finde ud af, hvad var det præcis, hvad er det for nogle følelser, der opstår i mig nu? Hvorfor er jeg ked af det? Hvorfor har jeg brug for at gøre det her nu? Ja. Altså, jeg er sådan en, der virkelig dykker ned i det. Og jeg er altså røvirriterende for mine venner i de perioder, det står på, fordi det er det eneste, jeg kan være i. Jeg bliver nødt til at snakke om det, jeg bliver nødt til at gennemgå det igen og igen, for ligesom at få det lagt på plads. Og når jeg så forlader det, så er det væk. Ja. Det lyder da dejligt. Altså. Jeg tror det fungerer indtil videre. Ja. Men altså, troede du nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Hver gang. Er du blevet glad igen? Ja. Hver gang. Ja. Og i dag, der har du en kæreste, som du også er forlovet med. Vi er faktisk blevet gift. Vi har bare ikke gjort noget af det. Ja, sorry. Nej. Jamen, jeg tror ikke engang, vi rigtig har sådan fortalt det til så mange, og så bliver det pludselig så sådan lidt en hemmelighed, og så var der nogen, der vidste, og nogen, der ikke vidste, og det var egentlig ikke meningen, det var bare, det er sådan set sket. Nej, hvor er det sindssygt. Ja. Og også lidt skuffende for en, som har siddet og ventet på en bryllupsinvitation. Jamen, den skal nok komme. Altså, det kommer, men der var bare ikke... Alle skal lige pludselig giftes her i 2022, ikke? Fordi at de kunne ikke blive det i 20, de kunne ikke blive det i 21, så nu skal alle giftes i 22. Og vi troede også, at det var det, vi skulle, men så var det sådan lidt... Vi venter lidt. Så var det bare røvsygt 21 til at begynde med. Der var lukket ned alle steder, der var koldt, og man måtte ikke se nogen. Og sådan, så tænkte vi, nu går vi på rådhuset. Ej, hvor dejligt. Ja. Yeah. Var det romantisk også? Ja. Yeah. Altså, det var det. Vi var ude at skøjte bagefter og sådan noget. Der var is på søerne. Og... Ja. Esben gav mig en meget flot taske, som jeg kan ikke finde ud af sådan nogle tasker. Jeg går med net, som min datter har lavet til. Altså, og jeg var gravid og var... Ja, jeg kunne ikke drikke bagefter. Jeg ville gerne have haft måske lidt... Ja, det er god det middag. Fedeste ved... Vi kunne ikke ud og få en frokost eller noget. Ja, lige få et par shoeser og høre en tale eller et andet, ikke? Ja. Men vi kunne ikke... Der var lukket alle steder, så vi kunne hverken få det ene eller det andet. Men skøjtning og en ny taske og et kys på rådhuset. Ja. I dag der skal vi jo faktisk ikke kun tale om et, men to brud. Både et brud fra din nu mand, Esben, men først så skal vi høre om et tidligere brud. Det helt store heartbreak. For det var det, du lærte under det breakup, der endte med at gøre, at du og Esben, kæmpe spoiler, fandt sammen igen. Så Sisse, vil du ikke tage os tilbage til den her tid i 20'erne, hvor at du er hovedkuldsforelsket i et helt andet menneske end Esben? Og hvad er det, der ligesom sker i den her historie. Ja. Sjovt at tænke på, at Esben bare var sådan en bøvet teenager. jamen altså, jeg lever det hurtige liv som journaliststuderende, og med alt, hvad det indebærer. Altså sådan, der bliver drukket rigtig mange øl, der bliver festet rigtig meget, der bliver arbejdet meget på først opgaver og senere historier, som vi skal finde praktikpladser, som man skal have på journalisterskolen. Så det er sådan meget, der er fart på, og alting er nu eller aldrig, og wow, sådan, det kører bare derud af. Og så er jeg dødsens forelsket i den her fyr. Han er også virkelig forelsket i mig, og det går virkelig godt. Altså, han er, nu er det godt nok lidt tid, siden jeg sidst har snakket med ham, han er stadigvæk den dag i dag gennemført godt menneske. Ja. Der er ikke noget der. Virkelig sød. Og jeg synes, han er fantastisk. Så skal vi så i praktik. Og praktik er for journaliststuderende det sted, hvor mange er sådan, i hvert fald bilder os ind, at hvis vi ikke gør det godt der, så kommer vi aldrig til at have en karriere. Ej, det er virkelig sådan en altafgørende følelse. Ja, det er sådan, som hold da kæft, sikkert slet ikke er rigtigt, men det er i hvert fald sådan, det føles. Jeg vil sige, man kan genopfinde sig selv rigtig mange gange. Man behøver ikke være bange der. Men det er i hvert fald et godt sted at lære, og det er også derfor, at rigtig mange journaliststuderende arbejder, kommer som de første, går som de sidste, nogle gange aldrig går hjem. Altså sådan den følelse. Ja. Og det er hårdt, når man gerne vil gøre det rigtig godt. Men man vil også gerne stadigvæk være en god kæreste, og man vil også gerne være et godt barn af sine forældre, man vil også gerne være en god ven, man ved alle de her ting, men det er som om, man ikke kan sige nej til det der arbejde. Og det presser nok ham lidt mere end mig. Føler du på det her tidspunkt, at det er ham? Altså, ja. Det er ham, du skal være. Du har fundet manden, du skal være sammen med for altid. Ja, ja. Altså, ja. Have børn med, og det hele balladen. Jeg synes, han er helt fantastisk. Og jeg synes, vi har altså, vi har en fantastisk kemi, og vi er gode til at grine sammen. Og han gør mig bare glad. Han er sjov, og han er noget andet end det, jeg kommer fra i mit liv, og, men stadigvæk noget genkendeligt over ham. Og jeg kan huske det der med, sådan, at når vi krammede, så passede vi perfekt sammen. Altså, det sådan, der var en eller anden. Jeg ved ikke, om det var noget, vi sådan sagde til hinanden, og det gjorde vi, men det, sådan, det har i hvert fald læret sig i min hjerne, sådan, at det var det perfekte kram dengang. Ikke? No. Ja, vi har været kærester i 2 år på det tidspunkt. Og magien er ikke væk. Altså, det er ikke sådan 2 år med, hvor vi flyttede parcelhus og sådan noget. Vi bor stadigvæk hver for sig. Og det er jo også et issue, kan jeg huske. At det var egentlig meningen, vi ville flytte sammen, men det gør vi så ikke, fordi det er han ikke klar til. Og der begynder at være sådan lidt muren, ikke? Jo. Vi skændes mere og mere. Vi har ikke rigtig tid til at se hinanden. Han prioriterer ikke den tid, vi har sammen til at starte med. Kommer for sent til de aftaler, vi har. Og han bliver altid sur, når jeg pointerer det, fordi han prøver virkelig, ikke? Og jeg kan se i min dagbog, nu sad jeg jo og kiggede på det, jeg kan se i min dagbog, at jeg simpelthen er bange for, at han vil gå fra mig. Ej, kan du læse lidt op? Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg kan se, at det her, det er sådan noget, der faktisk er sket et par uger inden, at han rent faktisk knuser mit hjerte. Der skriver jeg er simpelthen så bange for, at han vil forlade mig, og at jeg derfor er i gang med at skubbe ham væk. Vi farer i hovedet på hinanden, vi skændes, vi er misfornøjet osv. Magien er væk. Eller den gemmer sig i hvert fald. Det hele føles mekanisk. Og altså, jeg har skrevet linje op og linje ned om, hvor mekanisk det hele føles, og forskellige skrifttyper og alt muligt. Ikke? Og det, jeg ved godt, hvor det bærer hen af, på en eller anden måde. Ja, det er også, altså, synes jeg, en af de værste tidspunkter overhovedet. Det er den der frygten for, at man ved, jeg bliver slået op med om lidt. Limboen, ikke? Jo, altså sådan, hvor man går. Altså, det synes jeg er rigtig. Ofte jeg har oplevet de breakups, hvor der er nogen, der er gået fra mig, at jeg sådan på en eller anden måde har vidst, at det nok kom, men man har sådan, så har jeg i hvert fald tænkt, hvis jeg siger det, så presser jeg ham i hvert fald til at gøre det, for så kommer det til at ske i dag. Ja. Så det vil jeg ikke. Nej. Så jeg har ikke nogen at snakke med det om. Og i stedet for, så må jeg hellere prøve at være så sjov og så ovenpå og så kærlig og så alt muligt, sådan, så han måske ændrer mening. Hvilket jo er altså ubarmhjertigt brutalt at skulle leve op til sådan en fantastisk kæreste forestilling, når man er så ked af det og så bange for at blive forladt samtidig. Ja. Så det er bare sådan, fuck altså, det der med at gå og vide, jeg bliver nok forladt om lidt, det synes jeg bare er noget af det allerværste i et breakup. Ja, og jeg kan, altså jeg kan mærke det nu. Altså jeg kan mærke den der følelse, den der forventning om, at der kommer til at ske noget forfærdeligt, ikke? Jo. Og så alligevel så kom det som et enormt chok, ja, da det så skete. Ja. Hvor jeg kan huske, at vi, at da han kommer hjem til mig, så tager han ikke huen af, og han tager ikke halsterklædet af. Og så ved man jo godt, hvor stressende. Det er så sygt stressende, ikke? Altså, ja, hvis du har tænkt dig at gå fra mig, så kan du i det mindste lige tage jakken af med sig, ikke? Og vi går ind på mit værelse, fordi det er jo det, man har der i start 20'erne. Og så beskeden er ikke til at tage fejl af. Altså, der bliver lukket ned. Der bliver brugt sætninger som, jeg elsker dig ikke mere. Ja. Og det er jo sådan en, are you fucking kidding me? Ikke? Hvordan kan man bare gå fra at være storelsker og forelsket og os to for evigt til, der er lukket. Jeg kan ikke mærke dig. Jeg kan ikke mærke det her. Jeg går. Og på en eller anden måde, så kan man sige, altså i en eller anden verden, så er det jo en god besked at få i gåseøjne, fordi at så er der ligesom, så kan du på en eller anden måde komme videre, fordi du kan jo ikke argumentere mod, jeg elsker dig ikke mere. Altså, nej, så er det ligesom, så er det slut, ja, så kan jeg indstille mig på det. Men i praksis, så gør det bare, at du bliver så magtesløs, fordi du jo bare har det sådan, ja, hvad skal jeg dog stille op med den her besked? Jeg har jo brug for at kæmpe for det, eller det skal jo løses. Sådan, hvad skal man gøre for at få en til at elske en igen? Altså, det er sådan, ja. Så siger han ligesom de her magiske ord, som lukker det hele. Og så kan jeg kan huske følelsen af at falde. Begynder du at græde og argumentere for, hvorfor I skal være sammen? Familie. Eller går du? Eller kan du huske, sådan, hvordan du reagerer? Hvis du forestiller dig et billede af nogle forskellige scenarier, så vælg det mest ynkelige, og så er det mig. Det vil undre mig meget, hvis jeg har været på nogen måde graciøs omkring det. Altså, det er virkelig. Og jeg har ikke været god til at blive gået fra eller gå fra dengang. Altså, det har ikke været pænt. Jeg har prøvet at overbevise ham om, at han skulle blive. Og så skal vi sådan sove sammen en sidste gang. Det er en god ting, at vi lige sover sammen på det, ikke? Det er ikke en god ting, faktisk. Nej, men det er det mest naturlige i verden at have lyst til, fordi ja, man føler jo, at så snart det her menneske går ud af døren, så er det endegyldigt slut. Ja. Så lang tid, jeg kan lade ham blive herinde, så er det som om, vi ikke er helt slået op endnu. Ja. Tror du på din egen fri vilje? At du går ud i verden og kigger på alle omkring dig med åbne øjne og hjerte, og i virkeligheden kan blive forelsket i hvem som helst. Så kan du lige blive lidt klogere, for ifølge Jyllandsposten er det frie valg altså ikke helt så frit. Det har været bestemt i din DNA, fra du kom til verden, hvem du forelsker dig i, og hvem du ikke gør. Mange af vores personlighedstræk, som også er dem, vi bliver tiltrukket af hos en partner, ligger nemlig i vores gener. Hvordan er tiden så her efter din kærestesorgsperiode? For vi taler jo tit her i podcasten om sådan de her klassiske kærestesorgsfaser, som man jo kan springe rundt i frem og tilbage, og to skridt frem og et tilbage, og en kæmpe voldsom følelsesmæssig rutsjebanetur. Men når man sådan kigger tilbage på hele sit forløb, så plejer man på en eller anden måde at have været igennem noget chok, og noget sorg, og noget bearbejdning, og så til sidst sådan en følelse af styrke, og ja, nu er jeg videre. Jeg kan huske i det hele taget den periode, som at jeg var ødelagt indeni. Jeg var fuldstændig ødelagt. Jeg følte ikke, at jeg nogensinde kunne komme op igen. Og jeg var bare, alt var ligegyldigt. Altså, jeg var lige startet i praktik, altså begyndte praktik som journalist på et dagblad, som jeg uansagelig også rigtig gerne ville være på dengang. Jeg troede, det var det, der var fremtiden for mig, ikke? Og jeg kunne ingenting. Altså, jeg kunne ingenting. Jeg var bare ligeglad. Jeg var fuldstændig ligeglad. Jeg tror, jeg brugte langt det meste af min tid derinde på sidde grædet. Altså, jeg må have været så horribel at være i nærheden af. Når Sisse, hun sidder nede i hjørnet ved tekst-tv-folkene og græder. Du skal ikke gå derhen lige nu. Hun kan ikke lave en reportage Sisse. I dag. Heller ikke i dag. Havde de forståelse for det, eller var der sådan en... Ja, fordi de var jo voksne mennesker, og de ved jo godt, at ung kærlighed gør fucking ondt. Altså, ja. For jeg var for meget. Jeg var fuldstændig søbet ind i det. Ikke? Det er, ja, jo, det er jo også derfor, at, altså, at jeg laver den her podcast, men også sådan, derfor jeg selv undrede mig over, da jeg havde kærestesorg, hvorfor er det ikke en legit sygemeldingsgrund? Ja. Altså, for jeg er uarbejdsdygtig meget, ja, i langt højere grad, folk, end hvis jeg havde influenza. Med børn og sådan noget, ikke? Altså, jo, det jo, præcis. Altså, sådan, i alle grader af knuste hjerter kan du jo være fuldstændig apatisk, ja, til at gøre noget som helst aktivt. Ja. Altså, jeg kan huske, jeg har en fuldstændig abnorm tomhed og smerte inde i. Altså, der føles tomt forud. Altså, men der er den der smerte. Men resten er bare, der er apati. Jeg kan ikke forstå, hvordan andre folk kan fortsætte deres liv, som om ingenting var sket, når vi ikke længere er kærester. Jeg parkerer ved venner, altså, hvor jeg sådan bare sidder hos dem og japper et øre af. Og der, det er ligesom der, hvor der er forløberen til, at jeg er sådan en, der skal snakke det hele igennem igen og igen og igen og igen. Ja. Og kategorisere det og smide det ind og prøve at analysere, hvorfor sker de her ting. Og ikke nødvendigvis få et svar på det, men bare igen og igen gennemgå de samme ting. Jamen, så gjorde han det, og han sagde det, men tror du, jeg gjorde noget forkert? Er det en god ting, eller er det sådan en lidt... Altså, jeg kan huske, der var en veninde, der efter jeg havde gjort det sådan 3 dage streg på hendes sofa, som han sagde, Sisse, jeg bliver nødt til at snakke om noget andet. Kan du måske se en anden i morgen? Eller så bliver nødt til at lige se nogle andre mennesker end dig. Altså, fordi, ja. Og der kunne jeg godt mærke, sådan, ja, jeg snakker rimelig meget om det her. Ikke? Jeg tror ikke, det er ulideligt for mig. Jeg tror, det er det eneste, jeg kan gøre. Ja. Det er at blive ved med at tale og tale og tale og tale. Har du skrevet noget ned fra sådan lige efter, han slår op? Ja, det har jeg. Det her er skrevet dagen efter. Ikke? Ja. Han elsker mig ikke mere. Han har ikke lyst til at gøre os glade mere. Han er helt vildt stresset, han er ked af det, og alligevel følelsesløs. Men jeg må ikke hjælpe. Han vil ikke se mig, han vil have, at jeg forsvinder. Jeg er bare ved at dø. Jeg vil allerhelst bare føle alt andet end det her. Jeg vil have ham tilbage, men jeg... Og hvad har jeg skrevet? Jeg har skrevet med versaler, så man ved, man føler det meget, ikke? Jo. Jeg vil have ham tilbage, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Jeg elsker ham, jeg elsker ham, jeg elsker ham. Men jeg bliver nødt til at elske mig selv først og mere. Det ved jeg. Men jeg elsker ham. Nå, lille altså, skat. Ja. Og det er det sidste, jeg har skrevet i min dagbog, bortset fra, at der så er også et regnskab bagefter, med hvem der skylder hvad for noget vin. Men det er også fordi, jeg skriver i en dagbog, som jeg faktisk har fået af ham. Han har skrevet en hilsen til mig i begyndelsen. Ej, hjerteskærende. Og, ja, præcis. Vil du læse op, hvad han har skrevet? Det kan jeg skal lige se, ved jeg det. Jo, hey lover, i den her bog må du skælde mig ud, være gal på mig og ønske mig langt og ønske dig langt væk, for så kan du være evigt dejlig og glad, når vi er sammen i lang tid endnu. De største tanker din. Det er skrevet sådan halvandet år før. Det er hårdt at læse, når man altså hver gang man åbner sin dagbog. Ja. At så er hans skrift der. Så han har givet mig den her, ikke? Fordi at han vil sørge for, at jeg havde et sted at læse af. Ja. Og når han så går frem mig, så skriver jeg til det sidste, jeg skriver. Fordi så føler jeg jo også på en eller anden måde, ikke at jeg kan skrive den her mere. Nej. Han elsker mig ikke mere. Det er det sidste, der står. Det sidste, du skriver, er, at han elsker mig ikke mere. Ja. Åh. Oh. Ja. Young love. Ja, young broken heart. Jeg drikker rigtig meget i den periode. Ja. Og græder rigtig meget. Jeg ryger rigtig meget. Jeg sidder bare på de der 15 kvadratmeter og ryger og græder og hører garanteret Jeff Buckley eller et eller andet. Altså bare sådan, jeg søber i det. Ja. Og det gør jeg i nok nogle uger. Altså den der akutte smerte. Ja. Det er den, der er den værste. Det er den der, hvor man ikke kan eksistere, hvor man ikke kan finde ud af noget. Ja. Den står på i nogle uger. Prøver du at vinde ham tilbage? Ja. Ja, men jeg gør jo lige præcis det, som man jo godt ved, man ikke skal gøre. Og det grund til, at man ved, man ikke skal gøre det, det er, fordi man har prøvet det. Så derfor så er mit første store brud jo der, at jeg begynder bare at sende sms'er. Jeg begynder at ringe. Jeg skriver lange breve. Altså, jeg er det mest tilgængelige stykke ekskæreste, man kan få. Jeg kan bare huske, at han på et tidspunkt beder mig om at lade være. Han har fødselsdag i den her periode, og inden han går fra mig, der har han ligesom sagt, og så laver vi det på min fødselsdag, og så spiser vi noget middag med de her mennesker, og det bliver skide fint og sådan noget, ikke? Men jeg dukker op til den der fødselsdag, og jeg kan bare mærke, at der skulle jeg ikke være. ved jeg i det øjeblik, jeg er der. Men indtil da, der tænker jeg jo, at det er der, jeg skal være. Jeg bliver nødt til at være til stede til hans fødselsdag, fordi det her, det er bare et blip. Det her, det er bare, altså, han, når han ser mig, så vil han jo vide, at det er os. Og der sker bare det helt modsat. Men jeg forsøger. Altså, jeg har en virkelig god gave med til ham, synes jeg selv. Og det tror jeg egentlig også, han synes, den er god. Det er sådan et kamera, hvad er det nu, de hedder, de der polaroidkamera, ikke? Og det er sådan en underlig ting. Men det første billede, han tager med det her polaroidkamera, er ikke af mig, men af hans ven. Og det kan jeg mærke, at det bliver jeg ked af det over. Og det registrerer han, at jeg bliver ked af det over. Og så siger han et eller andet sådan i stil med, det er præcis derfor, vi to ikke skal være sammen. Ja, så du er ligesom, da I var kærester, er du blevet inviteret med til fødselsdag, selvfølgelig, som ja. Hans kæreste. Da I slår op, tænker du, han har faktisk ikke eksplicit sagt til mig, at jeg ikke skal komme alligevel til den her fødselsdag. Nej. Så nu kommer jeg bare med verdens bedste gave. Som vi, jeg tror, vi alle sammen har tænkt, at hvis jeg køber ham det, han ønsker allermest i verden, så må han da kunne se, at det er ægte kærlighed. Ja, altså det er jo skæbne, ikke? Jo. Jo. Giv ham det, han kan du huske følelsen af at komme ind, altså ringe på til den her fødselsdag, kom ind, og hvordan selskabet kigger på dig? Som Jeg kan huske den der følelse af, at han åbner op, og så vender han sig om og går ind igen. Og så ser jeg, får øjenkontakt med en af hans venner, der, man kan se, der er den der sådan lidt, sådan, hvad laver du her? Agtig, ikke? Ja. Jeg føler måske lidt, at det er bare en pause. Ja. Jeg føler, at han godt... hvis han bare er sammen med mig, ikke, så kan han mærke... Skal han nok fortryde? Ja. Og det er præcis det modsatte, der sker. Tværtimod, så han siger et eller andet med, jamen, du bliver nødt til at holde op med at være der hele tiden. Du bliver nødt til at holde op med at skrive og ringe hele tiden. Og jeg kan bare sådan mærke, at det føles så forkert. Det føles så forkert at skulle få det at vide af et menneske. Jeg føler mig forrådt af ham. Og jeg føler også, at det hele er... Altså, det er et andet menneske, han på en eller anden måde taler til. Det kan ikke passe, at det er mig og os. Altså, det vi havde sammen var jo noget vildt og fantastisk. Og nu står han her og siger, jeg skal stoppe med at skrive og ringe til ham. Det kommer der ikke noget ud af, fordi han har bestemt sig for det. Ikke? Hmm. Og jeg kan ikke huske ordret, hvordan det er, men det er i hvert fald den besked, jeg får. Ja. Og så går jeg, og jeg går hjem en efterårs aften. Og jeg går langs søerne, og der er smukt, kan jeg huske. Der er blade, der er på vej ned. Lyset fra neonlysene ved Dronning Louises Bro, jeg går den vej henad. Og så er der en fyr, der kommer gående imod mig. Og jeg græder og græder og græder, og så smiler han til mig. Og så får jeg på en eller anden måde mønstret et smil. Sådan, sådan helt midt i tårerne. Ja, midt i tårerne og sådan smiler. Og så kan jeg huske, at da han ligesom har passeret mig, jeg tænker, det skal nok gå. Og så går jeg videre, og så græder jeg, og så ryger jeg ned. Men jeg kan bare huske den der følelse, at der er sådan lige det der et lille splitsekund, hvor jeg tænker, okay, du dør ikke af det her. Og det gjorde jeg jo heller ikke. Men hold kæft, jeg var nede at vende, ikke? Der er mange lighedspunkter mellem sorg og depression. Nedtrykthed, håbløshed og vrede er bare nogle af dem. En stor og længerevarende sorg kan godt udvikle sig til en reel depression. Og hvis du er i tvivl om, du har fået sådan en, skal du kontakte din læge. Så kan du blive henvist til en psykolog, der kan undersøge, om du skal have professionel hjælp. Men husk, at helt almindelig kærestesorg godt kan tage lang tid og føles meget voldsomt, selvom det ikke er en depression. Det går over. Da du så kommer hjem, og du ligesom har sunket den her besked om, at vi er altså ikke kærester mere, Sisse, og du skal stoppe med at skrive og ringe til mig. Stopper du så med at skrive og ringe til ham? Nej, sgu da. Nej. Nej, jeg fortsætter da. Jeg fortsætter med at være en bravende idiot og gøre nøjagtigt det, han beder mig om ikke at gøre. Altså, jeg kan jo se, når jeg har skrevet dagbogen, det der med, at han siger, at han er stresset, og han er presset, og han kan ikke rigtig føle noget. Det tager jeg jo som en invitation til åbenbart, at jeg skal stresse ham endnu mere, presse ham endnu mere og kræve, at han skal føle ting. Ikke? Det er jo det, jeg gør. Jeg er i start 20'erne, og det hele handler om mig. Ikke? Jo. Men det er jo verdens mest klassiske situation, det her med, at når en person trækker sig for at få luft, så bliver man jo nødt til at trække personen ind til sig igen. Ja. Fordi nu er de jo ved at flyve væk. Ja. Altså, og så vil de trække sig endnu mere, og så vil man endnu mere trække dem ind til sig igen. Ikke? Ja. Ja, ja, ja. Altså, det, ja, det er rigtig forfærdeligt. Det fortsætter i for lang tid. Ja. Og på et tidspunkt, så er jeg på opgave på Ekstrabladet, hvor jeg jo er i praktik, og jeg er ude at køre med den her fotograf, en lidt ung fyr, som er sådan meget bla bla bla, kom så, nu tager vi lige, tager dig lige sammen, og sådan nogle ting. Altså. Men han siger faktisk, du kommer jo aldrig videre, hvis du ikke giver dig selv lov til det. Og jeg tror, det siger han på et eller andet punkt i den her sov, hvor jeg lige sådan er op at trække luft ind. Ikke? Ja, og det rammer mig. Hvor du lige er klar til at tage et eller andet ind og høre. Jeg kan mærke sådan, gud, det er rigtigt. Hvis jeg ikke giver mig selv, jeg kan jo heller ikke mærke noget. Jeg kæmper for noget lige nu, jeg ikke engang har sat mig ned og fundet ud af, om det er noget, jeg har lyst til at kæmpe for. Nej, det er bare sådan en blind desperationskamp for, koste hvad det vil, skal jeg det her tilbage, selvom jeg overhovedet ikke har overvejet, hvorfor jeg skal have det tilbage, eller om altså, jeg er slet det ikke, er altså, jeg ruder rundt i noget mudder, og jeg kan ikke se andet end mudder. Men han beder mig ligesom om, nu prøv lige, kom lige ud af det et øjeblik. Ja. Prøv lige, kig dig omkring. Se, der er masser af smukke mennesker derude, som du kan kaste dig over, og du ser godt ud, og det kører for dig, og sådan kører du bare, ikke? Altså. Ja. Og jeg tror, han rammer mig lige. Jeg kan i hvert fald huske, at i den bil, den eftermiddag, hvor vi skal ud og lave en eller anden fuldstændig latterlig opgave, der øjner jeg sådan, okay, nu kan jeg faktisk trække vejret igen. Jeg er stadigvæk ked af det, men jeg kan trække vejret. Og der beslutter jeg mig for, nu skal du holde op med at ringe og skrive. Og gør det. Stopper med at ringe og skrive. På det tidspunkt, jeg tror måske, der er 10 mennesker, der har sagt til mig, Sisse, hold nu op med at kontakte ham. Altså sådan virkelig indgående. Skal vi tage din telefon? Hvad med, at du skriver til mig, hver gang du har lyst til at skrive til ham? Virkelig sådan, tag dig nu sammen. Ja. Hvis du nu giver ham noget luft, så kan det være, at han trækker luft ind og kan se, at altså alt jeg tænker, jeg får det at vide, men lige præcis der rammer den. Nu er den der, ikke? Og så stopper jeg med at skrive og ringe til ham, og det er forfærdeligt, men jeg gør det. Og så sker der jo noget fuldstændig vanvittigt. Fordi i det øjeblik, at jeg holder op med at ringe og skrive til min ekskæreste der, som jo udtrykkeligt har sagt til mig, det er slut, det er forbi, jeg elsker dig ikke mere, jeg kan ikke føle dig mere, jeg er for stresset, jeg er for presset, alle de her ting. Altså han har virkelig sådan streget dobbelt under og med røde bogstaver skrevet, det er freaking slut. Ikke? Ja. Så bliver jeg spændende igen. Ja, men altså. Men der går virkelig ikke særlig lang tid fra, at jeg holder op med at skrive og ringe og være til rådighed, til at jeg får en sms sådan noget med, at du er på arbejde lige nu fra ham, ikke? Ja. Og jeg er jo, altså, jeg brænder op ind i. Det er jo sådan, ja, jeg er på arbejde, men jeg kan jo være, altså, jeg kan finde på hvad som helst. Altså. Ja. Men jeg prøver ligesom at bare at bide i mig sådan, ja, jeg er på arbejde. Og ikke sådan opfordre til mere end det. Og så på et tidspunkt, så er der nede for porten en af portvagterne, der ringer dernede fra og siger, at der er besøg til dig. Og så står han dernede med en buket tankstationsblomster og er bare sådan, jeg savner dig så meget. Jeg kan huske, at jeg har sagt til mig selv, husk den her dag. Ja. Det var den 15. oktober. Jeg tænker, okay, det skal du lige huske, at det her, det sker. Det til senere brug, husk lige, at i det øjeblik, du giver slip, så kan der ske ting, ikke? Ja. Så han vender tilbage, og vi bliver kærester igen, og vi flytter sammen, og det kører derudaf, og så kører det helt galt halvandet år senere, og så går vi fra hinanden, og det er, hvad det er, og så bliver vi fra hinanden. Men ja. Det må også være den der følelse af, altså, at det, man sætter fri, det finder ligesom vej derhen, hvor det gerne vil. Ja. At sådan, fordi det er jo ikke ens betydende med på nogen måde, at hvis man bare lader være med at skrive til sin ekskæreste, så kommer alle ekskærester tilbage. Nej. Altså sådan er det jo ikke. Der er jo masser af forhold, som ligesom bare ikke skal være, og du kan være lige så utilgængeligt overhovedet vil, og så kommer vedkommende heller ikke tilbage, men den der følelse af, at det der med at skrive og ringe og gøre alt og sådan noget, at det har i hvert fald ikke nogen effekt. Altså, det er ikke sådan, du har så magten til at få dem til at elske dig igen. Ja. Men hvis du lader dem være, så kan de selv få en chance for at mærke, var det her den rigtige beslutning eller ej. Og det lærte jeg på den absolut hårde måde, ikke? Der er jo sådan en meget fin silver lining på den her historie, at du møder jo mange år senere Esben, din mand i dag, og I begynder at være sammen og date og alt det her opstartsfase. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, der går Esben fra dig. Ja, det gør han. Hen over en sommer, sådan slutsommer og sådan noget, der begynder vi at se mere og mere til hinanden, og det er virkelig, synes jeg, magisk. Altså det, der vil jeg godt bruge det ord. Det var virkelig en vild og spændende tid. Ikke? Og fra den ene dag til den anden, så knækker det for ham. Han havde inden da også et andet meget, meget skønt menneske i sit liv, som han så heller ikke lige helt kunne finde ud af at gøre det ordentligt færdigt med. Det ved jeg så ikke på det her tidspunkt. Nej. Så det er sådan, det er noget værd at rode, ikke? Men under alle omstændigheder, så tager han den rigtige beslutning og siger, at jeg bliver nødt til at lukke det her, fordi nogen bliver ked af det, ikke? Jo. Og det gør han. Han lukker det ned, og så rammer jeg bare altså snotten lige i kantstenen igen. Jeg bliver fuldstændig kørt over. Ja. Der er bare lige det, at jeg er 10 år ældre end første gang, jeg fik mit hjerte sådan for alvor knust, ikke? Så jeg har også lært rigtig mange ting. Ja. Og altså, selvom mine følelser indeni reagerer på nøjagtig samme måde, jeg taber alt indeni, jeg falder i et kæmpe hul, jeg tuder og græder, og jeg er så ødelagt, og jeg tror ikke på, at mit liv nogensinde bliver godt igen. Fordi det var det eneste menneske, der var for mig. Han er det eneste overhovedet. Men det, jeg gør, det er, at jeg skriver ikke til ham, jeg ringer ikke til ham, jeg sletter hans nummer, jeg er out of freaking reach. Hvilket jo er nemt nok at sige, når jeg så også går på arbejde, og så er han der hver dag. Men jeg sørger bare for at være fuldstændig ikke kontaktbar. Ja, fordi I arbejder sammen på P3, ja. men du giver ham i hvert fald ikke nogen som helst idé om, at du er ked af det, eller gerne jeg vil have ham tilbage, så godt. Eller noget som helst. Jeg har det så godt. Jeg ser så godt ud hver dag. Læbestift på, mit hår er perfekt blonderet, jeg er ude hver aften, jeg ses med rigtig mange flotte fyre, og flirter og kysser alle mulige andre steder og sådan noget. Jeg er altså on fire. Virker den her utilgængelighed så anden gang også? Den virker virkelig godt. Altså, jeg er meget interessant, åbenbart. Der går ikke mere end på uger, før han begynder at ringe uden for arbejdstid, ikke? Igen. Og så går der ikke særlig lang tid, før... Altså, han roder rundt hele det efterår, og jeg skal ikke komme for meget ind, for jeg er ikke sikker på, at alle har fået fortalt alt, og jeg er heller ikke sikker på, at jeg ved alt, som jeg har lyst til at vide. Og det er helt okay, for det er et rodet efterår, og han er et ungt menneske. Han er jo meget yngre end mig, så jeg er jo et helt andet sted også, ikke? Jo. Men utilgængeligheden, den virkede. Jeg kan huske, at det var meget svært for mig ikke at kontakte ham, fordi jeg havde virkelig brug for at fortælle ham, at det var forkert, det han havde gang i. Ja. Det var et forkert valg, han havde taget, og at han kunne se, at det var os. Ja. Men det gjorde jeg ikke. Jeg gjorde alt muligt andet. Jeg kan huske, at jeg kunne ikke sove, så jeg var den første, der mødte ind. Altså, jeg var ude på arbejde, mens de sendte godmorgen P3. Det var fuldstændig åndssvagt, fordi vi sendte det sidste radio, ikke? Så jeg var jo på arbejde 12 timer. Fra klokken 6 om morgenen. Ja, ja. Og når jeg ikke arbejdede på programmet der, så sad jeg og skrev pitches til andre programidéer. Jeg skrev programforslag til tv og holdt møder med folk. Og, altså sådan, jeg var bare så aktiv. Og så når jeg kom hjem, og der var den der rungende stillhed, jamen så tog jeg gerne i Tivoli sammen med nogle venner. Og det gjorde jeg altså også på de dage, hvor det bare var sådan tirsdag aften, så kunne vi sagtens være der og så lukke stedet, ikke? På med nogle turarmbånd, og så bare sådan. Glemme. Jamen, det er så latterligt, men Tivoli har virkelig været sådan min go-to. Det forstår jeg godt. Ja, det er jo et sted, hvor man har lidt svært ved at kunne koncentrere sig om sine kærestesår, når man sidder oppe i det gyldne tårn og venter på, at den siger den der frygtelige psh-lyd. Ja. Det er et godt sted, og det er et svært sted at være ked af det. Ja, det godt sted at distrahere sig selv. Ja, så kom han tilbage. Jeg lærte det der for mange, mange år siden, da jeg fik knust mit hjerte, og jeg gjorde alt det forkerte. Og efter han kommer tilbage, så har I simpelthen været sammen steady i de sidste snart 10 år. Ja, altså steady og steady. Ikke flere brud, i hvert fald. Nej, altså, vi har da haft kæmpe kriser. Ja. Enorm kriser, og der tror jeg måske også, at jeg på et tidspunkt kom til at falde i den gamle nogle gange, når vi har haft kriser, med simpelthen overdynge ham med opmærksomhed, og det skal jeg også lige huske, det skal jeg da være med igen. Men ja, altså, vi har da kæmpe kriser til tider, men på en eller anden måde, så er vi stadigvæk sammen. Ja. Ja. Og det vil jeg rigtig gerne fortsætte med. I hvert fald blevet gift på Rådhuset. Det er i hvert fald en start. En kold februardag, ja. Til at sige til hinanden, at man gerne vil være sammen for altid. Måske har du prøvet at være i byen og på udkig efter den eneste ene. I hvert fald for en aften. Men der er intet interessant at komme efter. Ingen lækre, sjove, charmerende muligheder, du har lyst til. Lige indtil du er ved at give op og gå hjem. Baren skal til at lukke, men der står pludselig lige præcis den person, du har ventet på. Hvorfor har du ikke opdaget vedkommende tidligere? Det har Jyllandsposten måske svaret på. Forskning viser nemlig, at vi opfatter personer som mere attraktive og sexede, jo tættere vi kommer på barens lukketid. Og selvom det er nærliggende at tro, har det faktisk intet at gøre med promille. Sisse, jeg vil også gerne bede dig om at prøve at give dit allerbedste råd til en, der sidder og har kærestesorg lige nu. Hvad er sådan det vigtigste, du vil sige? Ja. Det er jo et opkog, ikke? Lad være med at kontakte den person, som har knust dit hjerte. Og gå ud og gøre noget sjovt. Måske noget, det behøver ikke, altså... Det behøver ikke at være tivoli, men det hjælper. Altså, gør et eller andet, der er dit tivoli. Noget, hvor det er meget svært for dig at være ked af det. Du må stadigvæk gerne være det, men hold dig selv distraheret længe nok til, at du kan flyde ovenpå. Og så for guds skyld ikke kontakt vedkommende mens. Ja, selvom det kan føles som det eneste rigtige i hele verden, ja, at skrive den her 30. besked. Ja. Men det er jo det, jeg tror også, du har været lidt inde på det, at det eneste menneske, man har lyst til at dele det her vanvittige spektrum af følelser, man render rundt med inde i kroppen, den eneste, man har lyst til at dele det med, er jo det menneske, der påfører dig den her smerte. Det. Ikke? Det er så forfærdeligt. Ja. Jeg har selv haft gode erfaringer med, at når jeg virkelig har haft lyst til at ringe og skrive hele tiden, og så prøve at skrive det der rigtig lange brev, hvor jeg skriver alt, hvad jeg overhovedet føler og tænker og gerne vil sige og skulle have sagt og så videre og så videre. Og så lægger jeg det ligesom ned i en skuffe eller i en note på min telefon eller hvor man nu skriver det henne. Og så tager jeg det op igen hver gang, fordi så i løbet af nogle dage, så kommer der, hvis jeg skulle sende det brev, så skulle der faktisk også lige stå, eller det her skulle laves om, ja, eller et eller andet. Og så sådan udvikler jeg det mere og mere, sådan skriver videre på det, sletter noget, får noget mere på. Og så når jeg på et eller andet tidspunkt, så er det som om det sådan falder på plads i mig, fordi jeg har sådan bearbejdet og arbejdet så meget på det her brev. Mm. Og så siger jeg til mig selv, okay, hvis du stadig synes, at det her brev er det rigtige at sende, så må du sende det om 2 uger eller et, ja, eller andet. Giv mig selv en eller anden dato. Og så er der bare ofte sket det, at jeg er et andet sted efter de 2 uger. Ja. Og at det pludselig føles rigtig rart, at jeg ikke sendte det. Og hvis man så efter de 2 uger har det sådan her, det er stadig det rigtige at sende det her brev, så kan man jo gøre det. Mm. Altså, og så kan man sige, det er min afslutning. Nu har jeg sendt alt det ud i universet, så i stedet for at skrive 4 beskeder om dagen, så har jeg samlet det hele i et super velovervejet brev. Jeg har givet det flere ugers tænketid, og nu er det altså sendt afsted. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig god idé i mellemtiden at distrahere sig selv med nogle andre ting. Lægge gode planer, fylde sin kalender op med hvad det nu end er, man har brug for. Om det er at tage i tivoli, eller om det er videoaftener med sine søskende, eller Det kan jo være super asociale ting i virkeligheden, men så længe du er distraheret med et eller andet, altså jeg skal læse den her bog, eller jeg vil, du ved, skrive selv på et eller andet, jeg aldrig har haft tid til, men have sit liv fyldt op af nogle ting, som på en eller anden måde fjerner et fokus i en periode. Jeg ville ønske, jeg havde været så konstruktiv omkring det. Ja. Altså, det var mig, der var bare sådan noget, men jeg vil se Gilmore Girls igen, og i Tivoli, jeg vil være fuld. Jeg tror sgu aldrig, nogen der har sagt, læs nogle bog, så havde der måske været lidt mere. Nogle gange kan man jo slet ikke have overskud til for eksempel at tage i Tivoli, hvis nu man græder hele tiden. Ja. Altså, det har jeg i hvert fald prøvet i perioder, at det er sådan, så snart jeg græder hele tiden, og det gør jeg også uden for døren, så det er ikke så sjovt at være på klub eller på restaurant eller et eller andet, fordi så jeg bare henter græder. Yeah. Og jeg kan ikke tage mig sammen. Og så har det været rart at lægge nogle andre planer og sige, okay, men så i stedet for, så skal jeg bare, du ved, i biografen med min veninde eller et eller andet, hvor der ikke er nogen, der kan se mig, eller jeg skal holde den her videoaften, eller jeg skal prøve at få lyttet til den her bog, jeg rigtig gerne vil høre, eller et eller andet andet, som også fjerner mit fokus, men som ikke kræver en eller anden glæde, som jeg ikke kan give lige nu. Jeg kan huske, jeg kan ikke huske, hvad det var for et afsnit, men hvor du fortalte om, at du havde set Harry Potter. Ja. Altså på repeat. Ja, det er bare det, kører det. Det kan jeg godt føle dig i, at det er sådan et skønt univers, hvor det er en verden, en anden verden, og det... Den handler ikke om kærlighed. Nej. Og det er ret fedt, ikke? Ja. Og det er... Ja. Og så kan det godt være, at den er måske lidt dyster nogle gange, men det er stadigvæk sådan en kontrolleret rammer. Og det synes jeg faktisk var... Jeg ser også stadigvæk i dag Harry Potter rigtig ofte, ikke? Jo. Altså også bare for... Jeg tror oven i købet, at jeg holdt mig til sådan de første fire film, inden det bliver lidt for dark. Det begynder at blive så dystert der. Så det var bare rart, at Hogwarts var i min stue hele tiden, og jeg kunne høre deres stemmer. Og så var det så forsvandt jeg ikke lige så meget ind i de her tanker, selvom at man selvfølgelig gør det, men i mindre grad, ikke? Ja. Er du klar til at prøve at hjælpe nogle lyttere? Åh ja, meget mere end jeg er klar til at snakke mere om mig selv. Hej Maria, her er mit spørgsmål. Jeg sidder nok mest lige nu med en FOMO-følelse og lav energi. For tænk, hvis han var the one, eller hvis han bliver the one senere, eller hvis jeg aldrig kommer til at mødes med nogen på så perfekt en måde, som jeg gjorde med ham, og nu alt andet bare lav standard. Og alt det bøvl med chasing, og hvem skal være først, og hormoner, og møde forældrene, og hvis nu sex ikke er godt med en ny, osv. Jeg har det lidt som om, at fordi vi har været så meget igennem, så kan jeg bare overhovedet ikke forestille mig, at skulle kunne holde til at gøre det hele forfra bare med en anden. Jeg synes, det er virkelig hårdt at være forelsket, hvis jeg skal være helt ærlig, og jeg er virkelig løbet tør for energi. Er det normalt, og kommer man til at kunne overskue det? Og hvis jeg føler i maven, at det ikke er det rigtige, men stadig har FOMO, hvordan kan jeg så skelne mellem, hvad der er sandt og hvad der ikke er? Tak for en rigtig god podcast. Ja. Den der følelse af, at man bare, man kan ikke se, at der er et liv efter det her. Nej. Alt er gråt. Det var i farver indtil der, og så er alting bare gråt. Og også det der med at have bygget en meget smuk fortælling op om den her kærlighedshistorie. At sådan, det her var den rigtige måde at møde den rigtige på. Ja. Kan der ikke findes nogen bedre historie end vores. Ja. Altså nu skal jeg ikke sige, at det nuværende forhold, jeg er i, er sådan et, som der skal være for evigt, og vi skal blive gamle sammen. Det kan vi jo håbe på, men det ved man aldrig. Nu har vi været sammen indtil videre i... Altså, vi kører på 10. år, ikke? Ja. Altså, det var noget værre pøvl til at starte med. Ja, det altså, var ikke en eller anden smuk, romantisk begyndelseshistorie. Nej, det var noget værre bullshit. Der var for mange involverede, der var for mange knuste hjerter henover. Det var noget rod, altså noget kæmpe rod. Og det har været rod flere gange igennem vores forhold. Og, Og sådan er det jo. Livet er beskidt. Altså, det er jo rodet, og man bliver beskidt, og de der perfekte mennesker. Altså, der er ikke nogen mennesker, der er perfekte. Der er ikke nogen fortællinger, der er perfekte. Det, der er, det er, hvis du kan rumme et andet menneske, selvom fortællingen er dårlig, og selvom de har fejl. Altså, det er jo der, man begynder at kunne forstå, at man virkelig elsker et andet menneske. Det er, når man også elsker dem, selvom de er fyldt med fejl og laver dumme ting. Og man selv bliver elsket, selvom man er rigtig dårlig om morgenen, eller man kommer til at hisse sig lidt for meget op nogle gange. Altså sådan, der er jo ikke, man skal jo ikke være forelsket. Altså, så er det, fordi man er forelsket i en perfekt fortælling, og en fortælling, den laver du selv om hele tiden. Mm. Altså, man skal komme væk fra det der med at håbe på, at det bliver den perfekte lyserøde fortælling, fordi den eksisterer ikke. Jeg tror virkelig også, det siger al min erfaring i hvert fald, at de der fortællinger, som man har omkring, hvordan mødtes vi, og hvorfor var vi rigtige fra hinanden, og var det kærlighed første blik, og hvad skete, så tænkte du det, og så tænkte jeg det, og så skrev vi det, og så, du ved, så mødtes vi, og så var der ingen vej tilbage, og sådan noget. At det er tit nogle historier, man faktisk lidt opfinder bagefter sammen, fordi man snakker dem igennem, og man er sådan, ej, hvad tænkte du så, og sådan noget, hvor i virkeligheden kan det have været alt muligt andet, men man beslutter sig for, det her er den bedste version af vores fortælling. Ofte er der jo nogle uafsluttede ting, man datede måske også lige en anden lidt i noget overlap, eller var lidt i tvivl, men det har man glemt, fordi det passer bedre ind i vores romantiske virkelighed, at sige til hinanden, at det her var det eneste rigtige. Og jo flere gange man siger det til hinanden i løbet af et forhold, jo mere det er det, man husker, at den sandhed, der ligesom bliver ens fælles sandhed. Ja. Og så tror jeg bare virkelig sådan, det her, hun siger med, altså for det første sådan, om det er normalt at have det sådan her, ikke at kunne overskue at blive forelsket igen og synes, det er hårdt. 100% ja. Normalt. Men det er jo sådan, man har det, når man har kærestesorg. Så har man, ofte i hvert fald har man det jo sådan, at man kan ikke overskue eller forestille sig, at man nogensinde skulle blive forelsket i nogen andre, eller at noget andet er rigtigt. Og der er det bare, der er sådan det, jeg i hvert fald tænker, når hun siger de her ting, det er, grunden til, at du har det sådan her lige nu, det er fordi, at du ikke er klar. Ja. Det er fordi, det er ikke det, du skal lige nu. Du skal ikke ud nødvendigvis og finde den næste store kærlighed, som du skal bygge den perfekte, nye, endnu mere perfekte historie op omkring. Fordi, at du har kærestesorg. Så lige nu er det noget andet, du skal. Du skal bare være i de her følelser og mærke dem og skrive lidt dagbog og se dine veninder og være ked af det. Og så lige, du ved, 2 skridt frem og 1 tilbage og alle de her ting, vi snakker om i podcasten. Og det, der så bare er så sindssygt magisk, det er, at når man pludselig så bliver lidt vild med en igen, så kan man godt overskue det. Mm. Ja. Ja, og så er der også, altså kærlighed er jo præcis det, der opstår, når 2 mennesker mødes på den ene eller den anden måde. Og nogle gange så mødes de under nogle dårlige omstændigheder. Ja. Andre gange så er det under såkaldte perfekte omstændigheder. Men det er jo ikke historien, der er kærligheden. Det er jo det, der opstår mellem 2 mennesker. Og som du selv siger, selvfølgelig har man på ingen måde overskud til. Jeg snakkede faktisk med Esben om det forleden, det der med en af årsagerne til, at det vil være så absurd hårdt at blive skilt, er jo ikke nødvendigvis, at man ikke skulle se sine børn hele tiden, eller man skal til at finde sig et nyt sted at bo. Og sådan. Det er det, der man skal fortælle alle de der historier en gang til. Mm. Altså, så meget liv, den anden, man skal møde, skal opdateres på. Puh, alt for hårdt, ikke? Alt for hårdt. Det overgår vi ikke. Vi bliver sammen. Vi kender hinandens historie. Ja. Man har jo den situation, som jeg magter ikke at gøre det hele en gang til. Men når du først møder det menneske, som er der ude, så magter du dig og mere til, og kan ikke forstå, hvorfor du nogensinde havde andre tanker. Altså, det er jo, du hopper lige ud, hvor du ikke kan bunde igen, og sådan skal det jo være. Og så er det også bare sådan helt videnskabeligt, det der sker i din krop, når du bliver forladt, eller når du ligesom får kærestesorg. Det er jo for det første, at det er en afhængighed fra din kæreste. Det er en fysisk afhængighed, ligesom når du skal afvendes fra alt muligt andet. Og derfor så vil du have det sådan her, at det her var det bedste. Det her det er det ultimative, ligesom hun har det. Så det er det, du vil magnetisk søge tilbage efter, fordi du er afhængig af den her relation og det her menneske, og af hud-til-hud-kontakter og alt muligt hormoner, som opstår i dig, når I kysser osv. osv. Og så er der også en anden ting, som er sådan helt videnskabeligt, at din krop vælger at huske de ting, som gjorde dig lykkelig ved det. Det er bare sådan en enormt ubarmhjertige mekanisme i os, at vi husker kyssene, og vi husker den gode sex, og vi husker den første date, og vi husker alt muligt romantisk, for det er en del af afhængigheden. Ligesom ja. Når du vil stoppe med at ryge, så husker du, hvor dejligt det er lige ja. Efter maden. Og du ved, det fylder mere ja. I dig. Og man ender jo bare tit i sådan en situation, at man ligger der på sofaen som en sæk kartofler, ikke? Og så er der bare helt kærestesovs over en. Altså man bare, ja. Man gennemgår bare hele følelsen, og så er det, så føles det, som om man aldrig kommer ud af den igen. Og du har fuldstændig ret. Det er en afhængighed, man lægger fra sig. Men det er i hvert fald godt at være bevidst omkring, at sådan, det her, sådan er det i en periode. Ja. Det går over, den fysiske ja. Afhængighed, den her indbildning om, at det var det eneste rigtige i hele verden. Det forsvinder langsomt, og så vil du begynde at kunne se, og selvfølgelig også, hvis du selv arbejder for det, og prøver at huske, okay, men hvad var det egentlig? Der må være en grund til, at han er slået op. Mm. Hvad kunne det være af grunde? Er de også reelle grunde i min verden? Var der noget, jeg var utilfreds med? Hvornår var jeg ked af det i den her relation? Snak med sine veninder om, hvordan så I den her relation udefra? Mm. Var det den perfekte mand for mig? Eller var der nogle ting, som måske ikke fungerede? Og prøve at sådan, få sit refleksionsniveau lidt op omkring det her forhold. Bryde lidt sprækker i den romantiske fortælling. Og så vide, at følelsen af, at du ikke er klar, det er, fordi du ikke er klar. Ja. Og at lige pludselig, så er du det. Men det er jo ikke noget, du behøver at stresse. Men du får overskuddet igen. Altså kæmpe overskud til at blive forelsket, fordi når man først bliver forelsket, så er det det eneste, man vil i hele verden. Og der kommer du ikke til at sige, sidde og tænke, det overgår jeg ikke. Der kommer du til at have det, ligesom du havde det med ham her. At selvfølgelig skal jeg det her, fordi det er fucking rigtigt. Altså, det lyder bare sådan meget som om, at det har måske været mere en smuk fortælling, end det har været den smukke kærlighed. Og det er jo bare svært at få det at vide, at den, man troede, man skulle dele den her smukke kærlighed med, ikke? Jo. Men jeg føler mig lidt som min mor lige nu, ikke? Sådan, ja. Det skal nok komme. Du skal nok blive glad igen. Og det, når man står i situationen, så føles det jo som om, at det kommer man aldrig igennem. Men det er bare en dag ad gangen. Overleve, træk vejret, et skridt ad gangen. Så kommer der en kærlighedshistorie, der er større end Borte med Blæsten og river dig. Og hvis man lige kan tage et hurtigt blik på Borte med Blæsten, det er jo også en snavset kærlighedshistorie, ikke? Det må man sige. Altså, så de bedste historier er måske nogle gange dem, der er helt snavset. Hej, jeg er begyndt at ses med en fyr, og det er bare så dejligt, fordi at han er mega sød og kærlig, og der er sådan en tryghed og noget helt specielt, som jeg simpelthen ikke har set i andre i virkelig lang tid. Så jeg synes, det har været rigtig, rigtig spændende at lære ham at kende, men nu har vi lige haft en snak, og han har simpelthen bare ikke lyst til at have en kæreste lige nu, og har faktisk haft det sådan det sidste års tid, så langt, lang tid før vi overhovedet har mødt hinanden. Jeg er så bare lidt der, hvor jeg synes, at der som sagt er noget specielt, som jeg har lyst til at undersøge. At vi har en mega god kemi og bare klikker helt vildt godt. Og så er det jo sådan et spørgsmål om, hvorvidt man så skal blive ved med at ses, når man er lidt forskellige steder i relationen. Om det er det rigtige at gøre, om det i virkeligheden er for farligt. Bare just in case, at jeg skulle gå hen og forelske med ham og få en masse følelser for ham. Ja, havde jeg været 22, så havde jeg sagt, så fortsæt med at se ham. Velvidende om, at det garanteret ville gå op i flammer, og man bliver rigtig ked af det. Nu er jeg så 39, og jeg vil sige, stop det. Stop det. Videre ud. Hvis han ikke vil dig, så kommer han ikke til det senere hen. Altså, det er lige nu. Så må du tage snakken med ham. Simpelthen sige det, som det er. Prøv lige at høre. Jeg er et sted, hvor det med dig og mig, det betyder, at jeg vil være kærester. Jeg magter ikke, hvis du kommer hjem til alle mulige andre piger, mens vi to ses. Jeg vil have dig for mig selv. Mm. Og hvis du ikke kan give mig det, så må du tage videre. Og så må hun passe på sig selv, og så må hun tage den kærestesorg, der kommer lige nu. Men det bliver meget værre, hvis hun venter 3-4 måneder, hvor hun bare lader sig høns rundt i manegen og er til rådighed hele tiden, når han lige har lyst. Jeg tænker også, at det er jo den mest naturlige følelse, lidt ligesom det her, vi har snakket om, med at man, når man bliver svigtet og såret af sin ekskæreste, så er det den ekskæreste, som er den eneste person, man har lyst til at snakke om det med. Ja. Og at det er lidt samme situation her, at hun har jo lyst til at være sammen med ham. Ja. Fordi hun gerne vil være kærester med ham. Og så kan de ikke være kærester, men hun vil jo så gerne bare have ham så meget, hun overhovedet kan få sig. Og så må hun tage, hvad hun kan få-agtigt. Men det er bare så, altså, så forfærdelig en relation at være i. Fordi, ja, men man vil altid være underskud. Ja, hvis du hele tiden drømmer om, gid vi var kærester, så bliver det aldrig godt. Nej, det bliver aldrig ligevægtigt på nogen måde. Nej, hun kommer til at blive røvked af det, og så jeg vil sætte det op på den måde, og det kræver virkelig max mod, og man skal huske at elske sig selv og sådan nogle ting, og så er man sæt ham i stævne og så sige det som det er, jeg synes, vi har det rigtig godt. Min store ting lige nu, det er, jeg vil mere end det her. Og så må han jo tage det som en form for kompliment, at hun vil mere. Og hun kan tage det som en kompliment til sig selv, at hun vil mere, fordi at det viser, at hun er et sted i livet, hvor hun er mere modig, og hun er mere sej, og hun tør tage nogle skridt, som han tydeligvis ikke gør. Og så skal hun bare sige det, som det er. Hvem ved, måske han rent faktisk sat i situationen, godt kan se, okay, jeg kan faktisk ikke lige overskue at miste hende her, fordi det er faktisk rigtig fedt. Men altså, alle mine drengevenner synes bare, det er åndssvagt fedt at gå rundt og være sammen med rigtig mange piger, fordi så er der ikke nogen forpligtelser og drengerøv for evigt. Det var sådan en ting, der var, da jeg var i 20'erne, der var der sådan drengerøv, og vi skal ikke binde os og sådan nogle ting. Ja, bros before hoes. Ja, ja, præcis. Men nu er det heldigvis fries before guys, ikke? Præcis. Så altså, vær stolt af, at du føler nogle følelser, som du godt tør sige, og tage patent på det og sige, det er det, jeg vil. Hvis du ikke vil det her, så er du ikke god nok til mig. Det kommer til at gøre ondt. Kommer til at gå ind i en rum tid, men altså, det er derfor, der er Gilmore Girls, pizza og Tivoli-ture ad lib foran mig. Mm. Så jeg kommer igennem det her. I stedet for, hun om et halvt år sidder og ja, alternativet gør mere ondt, ikke? Ja, det gør meget mere ondt, og det er meget svært at forestille sig lige nu, fordi det er jo dejligt, fordi man får små bidder af ham indtil da. Men det gør fandme mere ondt. Også fordi så har man faktisk kørt sig selv så langt ned. Man har trådt på sine egne følelser. Man har lagt beslag på, hvad det er, man går rundt og egentlig gerne vil, og man har løjet for sig selv også. Altså, selvom at det ikke føles sådan i hendes situation lige nu, så er det faktisk en win-win situation at fortælle ham, hvordan hun har det. Fordi at hvis han siger, prøv at høre, hvis du gerne vil være kærester, det kan jeg ikke. Så skal vi ikke. Så har hun vundet, fordi hun har sparet sig selv for rigtig, rigtig meget smerte, som kommer af at gå rundt og hænge op af en, som ikke rigtig vil det lige så meget som en selv. Eller hun kan risikere, at han siger, okay, jamen, så lad os give det et forsøg, og så får hun, hvad hun gerne vil have, og så må man se, hvordan det går, og hvor lang tid det holder osv., men så har hun ligesom fået det opfyldt. Så lige meget hvad, så er det en beskyttelse af hendes egne følelser, ja. og fortælle sandheden. Og hvis hun ikke kan lide at sige, du ved, kærester eller ingenting nu, bestem dig, så kan hun jo godt bare tage en helt stille og rolig snak med ham, hvor hun fortæller netop om, hvordan hun har det, og så sige, det behøver ikke ske i dag, det vil ikke ske i morgen, men hvis du ved, at vi bliver ikke kærester, så skal jeg ikke være i det. Ja. Men hvis du har det sådan her, hele os date, og så se, det er da helt klart der, vi arbejder os hen imod, men du ved. Der er nogle gange den der følelse af, at man er bange for at fortælle, hvad det er, man føler, fordi hvad nu, hvis den anden synes? Eller, ja. Altså, sådan som vi lidt havde det i folkeskolen, jeg kan ikke sige til what's his name, at han er sød, fordi så ved alle det. Mm. Men når man sådan kommer lidt op i alderen, så er der jo ikke, der er ikke noget problem med, at folk ved det. Nej. Det gør jo ingenting, det er bare følelser. Og det er så mega modigt, at et menneske tager ansvar og vise og fortælle, jeg har de her følelser. Hvis du ikke kan honorere dem med at være til stede, dig og mig, så fortjener du dem ikke. Så kommer jeg til at få ristet fingrene lidt her, men om et par uger, så er jeg ovenpå igen, og så er jeg en erfaring rigere. Mm. Det er sgu mere, end man kan sige om dig, ikke? Jo. Det vil jeg også sige. Sig det til ham. Fortæl, hvordan du har det. Og så tag den derfra. Se, hvordan han reagerer. Hvad han har lyst til. Og så kan det være, det kommer til at blive en vinter med lidt kærestesorg. Men så er der altså et forår lige om hjørnet. Ja. Hvor du skal ud og vise benene og have noget sol i face. Altså, det kommer til at blive rigtig godt. Mm. Sisse Seier, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Det var en stor fornøjelse at have besøg af dig. Det var fedt at være med. Dejligt.